kredytu do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Minęła 19. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Przed nami najnowsze informacje, które przedstawi Krzysztof Zyblewski. W areszcie jest już podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Bezwzględny wyrok greckiego sądu za przemyt imigrantów. Dwaj Rosjanie skazani na 380 lat. Rozpoczynają się przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W warszawskim areszcie jest już Łukasz Rzet. Wcześniej na granicy polsko-niemieckiej odebrali go szczecińscy policjanci. 26-latek jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej. W połowie września w nocy sprawca uderzył z ogromną prędkością w tył innego samochodu, którym jechała rodzina. Zginął ojciec, a matka i dzieci w wieku 4 i 8 lat zostali poważnie ranni. Łukasz Rzec został przejęty na granicy polsko-niemieckiej przez policjantów ze Szczecina. Jak powiedział oficer prasowy Śródmiejskiego Komendanta Rejonowego Policji w Warszawie, młodszy aspirant Jakub Pacyniak, sama procedura ekstradycyjna przebiegła bez zakłóceń. Policjanci ze Szczecina odebrali mężczyznę. Ten mężczyzna z kolei został przekazany policjantom garnizonu warszawskiego. Czynności prokuratorskie z udziałem Łukasza Rzec zostały zaplanowane na jutro. Wówczas ma on usłyszeć zarzuty m.in. spowodowania wypadku i prowadzenia samochodu mimo sądowego zakazu. Będzie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Do ekstradycji doszło w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Został on wydany po ucieczce Łukasza Rzet za granicę po wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej. Agata Król, Polskie Radio. W Katowicach trwa przesłuchanie prezydenta Wrocławia zatrzymanego rano przez CBA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapowiedział, że Jackowi Sutrykowi zostaną przedstawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi, że sprawa tej uczelni jest wielowątkowa i powinna zostać szczegółowo wyjaśniona. Tego oczekują wszyscy, szczególnie osoby, które zostały poszkodowane w tym procederze, dlatego że duża część również studentów, z którymi rozmawiamy, chcieli uczciwie skończyć studia, a niestety zostali oszukani. Była to maszynka do zarabiania pieniędzy, a nie do rzetelnej edukacji. Zdaniem Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, prokuratura powinna w tej sprawie zwrócić się do Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Marszałek senior uważa, że przy pomocy Kolegium Humanum rosyjskie służby mogły przenikać do europejskiej, w tym polskiej gospodarki. Bo to nie jest kwestia tylko sprzedawania dyplomów dotyczących MBA czy ewentualnie studiów magisterskich, czy jakiejś tam rocznej praktyki studenckiej na uczelni europejskiej, ale w mojej ocenie jest to głębszy problem związany ze zorganizowaną działalnością Rosji na terytorium Rzeczpospolitej przy użyciu tej uczelni i, jak się okazuje, także polityków. Według śledczych Kolegium Humanum na masową skalę handlowała dyplomami pozwalającymi na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych spółek. 380 lat więzienia i prawie 4 miliony euro grzywny. Na takie kary grecki sąd skazał dwóch Rosjan za przemyt imigrantów, w tym dzieci. Wyrok jest ostateczny. Skazani nie mogą się od niego odwołać. Jesienią ubiegłego roku Rosjanie próbowali przemycić 74 migrantów. Ludzi stłoczonych na łodzi znaleziono w pobliżu wyspy Astypelea na Morzu Egejskim. Imigrantów, którzy pochodzili przede wszystkim z Iraku i Iranu, uratowano, a rosyjscy przemytnicy zostali zatrzymani. Rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy na 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku poświęcony jest onkologii i hematologii dziecięcej. Tegoroczny finał będzie miał swój znaczek, a właściwie 3. Tradycyjny kryptoznaczek i znaczek z technologią NFC. Trafią do obiegu 6 grudnia. Obraz jest coś, co jest zawsze dla nas przyjemne i co stwarza poczucie bezpieczeństwa. A krajobraz tutaj jest rzeką, która nie wylała, z przyrodą, która puszcza do nas dobre oczko i mówi, tutaj wszystko gra. Jest może sielska, ale jest taka, którą pragniemy tak na co dzień. 33. finał odbędzie się już 26 stycznia. Hiszpania walczy ze skutkami powodzi. Trwa sprzątanie na południu w Maladze, gdzie ostatniej doby woda zamieniła ulice w rwące pod rzeki. Wielu ludzi także w dotkniętej wcześniej przez wielką wodę Walencji straciło samochody, a zakup nowego nie jest prostą sprawą. Auta, które porwała powódź, najczęściej nie nadają się już do niczego. 90%, może 80% idzie na złom. Wiele aut jest zabieranych z ulic nie na lawetach, a przez koparki wyposażone w potężne widły.

I nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Rotacja rozpoczynamy od najnowszego utworu zespołu Clipping, Keep Pushing. Taki tytuł nosi. Jest to singiel zwiastujący najnowszy album, który ma ukazać się już w przyszłym roku. I muszę przyznać, że z całej dyskografii to chyba najspokojniejszy utwór tej ekipy, która pojawiła się w Polsce pod szyldem tej samej wytwórni niezmiennie od 10 lat, czyli Sub Popu w Polsce w ramach OFF-festiwalu 10 lat temu. Kto był wtedy na OFF-festiwalu? Proszę śmiało pisać rotacja@polskieradio.pl, bo my w rotacji na pewno jeszcze do tego wydarzenia będziemy niejednokrotnie powracać, bo przypominam, że kilka dni temu Artur Rojek ogłosił pierwszych wykonawców właśnie w programie Rotacja i na pewno jeszcze w tym roku się w tej audycji pojawi. A to jest audycja, w której dużo mówimy o nowościach z ostatniego tygodnia, ale także i wyprzedzamy trochę fakty, bo już jutro ukaże się nowa epka Justyny Hachuły, na którą ja osobiście bardzo długo czekałam i jestem też ciekawa, jak przypadnie do gustu singiel, który zagramy dzisiaj przedpremierowo, a który ukaże się na całym epce już jutro. Ale zanim, no to kilka nowości, tak jak wspomniałam. I never dance, but I wanna dance with you. Do you think you want that too? I never dance, but I wanna dance with you. Dance. Ja się i rozśpiewałam, i roztańczyłam w studiu. Alice Costello przed chwilą w Trójce w utworze I Never Dance. When It's Time, The Time to pierwsza epka wydana pod jej imieniem i nazwiskiem, bo wcześniej artystka występowała jako Al Costello. I tu na tej epce art pop łączy się z indie popem i między innymi opowiada nam ten zbiór 5 utworów o tym, jak sprawić, by życie było lepsze w świecie, który często wydaje się zmierzać ku końcowi. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek ma jakieś propozycje nie tylko muzyczne, ale odnośnie tego tematu, to zachęcamy oczywiście do pisania maili na rotacja@polskieradio.pl. Keep me up at night. Innocent. Innocent. かもしれない. この実験. Keep me up at night. Stepping back, retracing. My mind is racing. I miss what we had. And now it's gone bad. It's not that complicated. Miso Extra przed chwilą w Trójce, w połączeniu, którego się nie spodziewałam, a które było i chyba jest jej niezmiennie potrzebne do tego, aby jednak przebić się do świadomości słuchaczy, oczywiście z metronomii. Miso Extra to artystka, której poczynania muzyczne śledzę już od kilku lat, od kiedy wydaje sumiennie single, i te single sprawiły, że na jej koncerty za granicą naprawdę przychodzą tłumy i myślę, że z czasem coraz więcej osób będzie, przynajmniej osób, które lubią tego typu muzykę, poznawało twórczość Miso Extra. Też czekam na jakiś album, być może epkę. Na razie plany wydawnicze Miso Extra są nieznane, ale to, za co ja przynajmniej twórczość lubię, to za takie nowatorskie podejście do komponowania i łączenia tych japońskich korzeni z brytyjską sceną, i jej to wychodzi znakomicie. No to przez chwilę jeszcze przy tej brytyjskiej scenie pozostaniemy. Osoby, które słuchają moich audycji, wiedzą, że jestem ogromną fanką zespołów, w których perkusista jednocześnie śpiewa. I takim zespołem jest m.in. Squid, który przed chwilą pojawił się w Trójce w najnowszym utworze Creepsy Skin. To jest zespół, który debiutował w 2021 roku albumem Bright Green Field, który od razu pozyskał swoich fanów. Ja pamiętam, jak wszystkie magazyny zagraniczne rozpisywały się na temat tego debiutu. Później druga płyta, niestety tutaj ten syndrom drugiej płyty dał się we znaki, ale trzecia płyta zapowiada się naprawdę fascynująco i równie odpychająco trochę także, bo tytuł Creepsy Skin odnosi się do powieści Tender is the Flesh, która zainspirowała do stworzenia utworu. Tam pojawiają się drastyczne wątki kanibalistyczne, więc cały utwór jest zachowany w tego typu konwencji, która ma nas trochę uwierać, ma być chwilami denerwująca, drażniąca i przede wszystkim odpychająca i tak trzymać nas w napięciu. Zresztą zespół słynie z takich gęstych brzmień. Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie miał szansy zapoznać zapoznać się z zespołem Squid, to zachęcam, ale także i zachęcam do tego, żeby wybrać się na koncert tego zespołu, bo to zobaczyć ich w tej takiej, tym takim transie twórczym, to naprawdę coś wyjątkowego. 7 lutego premiera Cowards, czyli najnowszego albumu zespołu Squid. No to teraz jeszcze jeden utwór i za chwilę będziemy mieli szansę porozmawiać z Justyną Hachło. Slipping in the The Smile, utwór, do którego uwielbiam wracać, i do całej jej płyty, która pojawiła się na początku października. Uważam, że jest znacznie lepsza od poprzednika Wall of Ice, ale już pojawiają się pierwsze podsumowania 2024 roku. My w Trójce również się powoli do tego przymierzamy, ale zostawiamy sobie to na później, ponieważ mamy jeszcze grudzień przed sobą i kilka muzycznych premier. No, za chwilę o jednej tej premierze, która będzie miała na przykład miejsce jutro. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do The Smile, dlaczego akurat uważam, że to ten album jest lepszy od poprzednika? No, między innymi dlatego, że jest bardziej różnorodny, więcej się tam dzieje, a utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, który zamyka cały ten album, drugi już w tym roku wydany przez grupę The Smile, jest zwieńczeniem ich naprawdę nieograniczonych możliwości. No to teraz krótka zapowiedź artystki, która już widzę, że siedzi przede mną, ale jeszcze na razie nic nie mówimy. Teraz pora na smoki, na rycerzy, no i na zaklęcia, które będzie rzucała na nas Justyna Hachuła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Singiel, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Zaklęcie, ma już 2 lata. Jak tobie się go słucha po takim czasie? Czuję, że jest bardzo stary ten utwór, bo nie dość, że on został wydany 2 lata temu, to w ogóle jego pierwszy szkic jeszcze dużo wcześniej powstał, ale bardzo go lubię. On jest... taki bardzo energetyczny i szczególnie to czuję na koncertach, kiedy go gramy, bo jakiś taki jest wtedy żywy odbiór. Mm-hmm. Ja muszę się pilnować, żeby nie mówić liderka zespołu Atem, bo Atem już nie ma, jest Justyna Hachuła. Skąd potrzeba tej zmiany? Potrzeba siedziała bardzo, bardzo długo już, ale ja nie miałam jakoś odwagi, śmiałości jakby zrealizować ją w końcu materialnie. No nie ukrywam, że trochę mnie zachęcił gitarzysta, z którym współpracuję, oraz mój ówczesny menadżer i mówiąc, że właściwie to dlaczego ukrywam się za nazwą zespołu, kiedy tworzę z różnymi muzykami i jakby ten projekt jest po prostu mój, więc może jednak bym wzięła tę odpowiedzialność na swoje barki. No i przyszedł czas, że jestem gotowa. Czuję, że mogę wziąć odpowiedzialność swoim imieniem i nazwiskiem, a to wcale nie było proste dla mnie. I fajnie, bo nagle się okazało, że jakoś tak ludziom bliżej do imienia i nazwiska konkretnej osoby niż do nazwy. Czuję się taka bardzo, bardzo wystawiona teraz, że już nie mam za kim się schować trochę za chłopakami. Jak już wszystko wcześniej. To będzie twoja wina. Tak, już wszystko będzie moją winą i już będę mówić, że Hachuła ma słabą piosenkę, a nie, że Atem na przykład. Więc biorę to wszystko na swoje barki. Justyna, ale też powiedzmy trochę o tym, że jednak debiutować jest bardzo trudno i wyjść z jakiejś takiej strefy komfortu. Ta odwaga i pewność siebie jest niezbędna. Tobie jej na początku trochę brakowało. Bardzo. Zresztą my wszyscy, mówię tutaj o chłopakach, z którymi w ogóle założyłam projekt Atem, mieliśmy bardzo duży problem ze sobą. Kompleksy, jakieś takie, nie wiem, depresyjne sytuacje bardzo nas przygniatały i to był w ogóle paradoks, że my jakby wstydząc się i chowając gdzieś na tej scenie, jednak tworzyliśmy muzykę i wychodziliśmy na tę scenę. Ja pamiętam nasz pierwszy koncert, kiedy ja chciałam po prostu zniknąć i przed koncertem modliłam się, żeby nikt nie przyszedł, żeby było jak najmniej ludzi, bo ja się tak bałam, stresowałam i jakoś tak skrywałam na tej scenie, że tak głowa w dół i tak żeby po prostu... I ten głosik taki niepewny. I specjalnie, tak, i realizator nie mógł wykręcić, bo po prostu co ona tak dziko tam śpiewa, ja tak się wstydziłam i jeszcze wszystkim kazałam zgasić światła na scenie, wystawiałam jakieś lampeczki, że niby taki klimacik, chcę to zrobić, wiecie, o wszyscy, o super, w ogóle klimat, oni to grają, a ja tak naprawdę robiłam wszystko, żeby się ukryć i żeby nikt mnie tak bezpośrednio nie widział i czułam się wtedy bezpiecznie. Okej, mam komforcik, ciemno na scenie, śpiewam i od razu po koncercie już uciekać. I gdzieś tam jak ktoś mnie złapał na rozmowę, to czułam po prostu taki stres, dlaczego ktoś chce ze mną rozmawiać. Ale no teraz jest zupełnie inaczej. No właśnie, przyszedł moment zatrzymania i jakiegoś takiego ogarnięcia się z tym wszystkim. I który to był moment? Pamiętasz? Kiedy to do ciebie przyszło? To już był ten moment, kiedy nagrywaliśmy właściwie te piosenki, które teraz wypuszczam. No ogarnęłam się po prostu jakoś tak na wielu poziomach. Jednak wbiłam sobie do głowy, że no bez przesady dziewczyno, nie możesz się tak biczować wiecznie. No i też znalazłam gdzieś radość w tym kontakcie z ludźmi, wychodzeniu na scenę, że czuję, że to jest dla mnie, że to jest moja pasja, że ja to lubię, że to nie jest jakieś takie, nie wiem, cierpiętnicze jak wcześniej. I teraz bardzo chcę być mieć kontakt z ludźmi. I ten koncert, który zagrałam ostatnio, pierwszy taki klubowy, biletowany, no dał mi taką niesamowitą energię, bo ja zobaczyłam tych ludzi, że oni istnieją fizycznie i że oni mówią coś, że to nie jest jakiś awatar w internecie tylko. Więc zrozumiałam, że to jest niesamowite, że możemy, nie wiem, mieć, nie wiem jakie tam liczby na YouTubach, Spotifyach i tak dalej, ale to są ciągle jakieś tam cyferki, a kontakt bezpośredni z człowiekiem jest czymś niezastąpionym, więc odkryłam też u siebie to, że ja czerpię energię właśnie od ludzi i gdzieś tego kontaktu nawet w trakcie wykonania tych piosenek cały czas szukam. Zaczęliśmy też od utworu Zaklęcie, ale wcześniej pojawił się zespół The Smile, a wiem, że ty akurat bardzo lubisz głos Toma Yorka, przede wszystkim w zespole Radiohead. Ale Tom York w jednym z wywiadów powiedział, że moment, w którym ludzie przestają słuchać smutnej muzyki i nie chcą wiedzieć nic więcej, po prostu się wyłączają. Czy ty się z tym zgadzasz? Wiesz co, ja troszeczkę mam tak teraz, że unikam w ogóle Radiohead i słuchania głosu Toma Yorka, bo bardzo dużo kiedyś go słuchałam, w takim okresie najbardziej ciemnym mojego życia i troszeczkę mi się tak przykleił do tego. I mam coś takiego, że uwielbiam dalej tę muzykę i przesłuchuję gdzieś tam, ale jak mi się tak włączy w jakimś takim niespodziewanym momencie, to mam takie... O matko, szybko trzeba tam przełączyć, bo mi się zaraz mi się wszystko przypomni, wszystkie tutaj depresje, więc ja to sobie dawkuję tak mądrze, bo wiem, że muzyka może bardzo oddziaływać na emocje. Staram się gdzieś tam łapać balans, ale dalej uważam, że to, co mnie najbardziej inspiruje, to są jakieś emocje takie bardziej trudne, smutne, jakieś takie, wiesz, nastroje melancholijne. Nie czuję się dobra w pisaniu wesołych piosenek i myślę, że to jest duża sztuka, żeby napisać coś wesołego i żeby to nie było jakieś takie cringe'owe. No tak, bo mimo, że Zaklęcie jest jednak tym takim chyba momentem bardziej skocznym na całej epce 100 lat samotności, to jednak cała epka jest jednak bardziej melancholijna. Ale chciałabym właśnie powiedzieć o tych smokach, o tych rycerzach, od których zaczęliśmy, że ta epka jest trochę gotycka, jest trochę romantyczna, a wszystko to odwołuje się poniekąd do książki, do jakichś twoich indywidualnych też wspomnień z dzieciństwa. Tak, ona jest taka... To nie jest płyta w ogóle koncepcyjna. To tak wyszło po prostu i nagle się zorientowałam, kurczę, że to się układa w jakąś taką jedną całość. Jest jakaś taka baśniowość, ale ta baśniowość jest taka gorzka trochę w tych tekstach. Jeżeli chodzi o tytuł 100 lat samotności, tutaj zainspirowałam się książką Gabriela Marqueza. Właśnie takie poplątanie baśniowości, fantastyki z realizmem w taki gorzko-śmieszny, słodki sposób, tak bym to nazwała. To jest coś, co stwierdziłam, kurczę, ale mi jest blisko do tego. Jakoś tak mam wrażenie, że ja jestem trochę w takiej jakiejś takiej formie i przepływam z różnych nastrojów. Tak, właściwie. To kończąc powoli nasze dzisiejsze spotkanie, bo liczę na to, że przy okazji płyty, która zbliża się wielkimi krokami, będziemy miały szansę trochę dłużej porozmawiać, ale znalazłaś to miejsce i swoją tożsamość artystyczną? Tak, czuję się najbardziej sobą. Nigdy nie czułam się tak blisko siebie, blisko swoich emocji, takiej akceptacji, jak teraz. To jest w ogóle, wszystkim opowiadam, jakiś hit. Życiowy dla mnie. I to jest najpiękniejsza puenta naszej rozmowy. Justyna Chachuła była gościem rotacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my słuchamy przedpremierowo, jutro premiera utworu Trwało to długo. Trwało to długo, ale Justyna Hachuła w końcu zdecydowała się zamknąć pewien etap swojej twórczości. Już jutro będziemy mieli szansę posłuchać epki 100 lat samotności. To jest epka, o której rozmawiałyśmy przed chwilą. Cała rozmowa, mam nadzieję, że niebawem pojawi się na stronie Trójki. Za całą produkcję odpowiada Marcin Gajko. To producent, który jest bardzo popularny w środowisku polskich artystów. Między innymi był odpowiedzialny za produkcję płyt Brodki czy Artura Rojka. No a inspiracji w twórczości Justyny Hachuły na tym etapie możemy naprawdę się całkiem sporo doszukać również z rodzimego rynku muzycznego. Ja nie mogę się doczekać natomiast tej płyty, która zapowiedziana jest na przyszły rok. Na pewno do twórczości Justyny będziemy powracać. A my zakończymy bardzo eksperymentalnie. FK Twigs podzieliła się dzisiaj trzecim singlem zapowiadającym jej nowy album i o tym albumie na pewno dużo będziemy mówić, bo też tam dużo się dzieje. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić.